الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Şimdi Musannif Hazretleri mef'ul-u mutlağın tanımını bitirdi. Şimdi taksimine başlıyor. Mef'ul-u mutlağın taksimini göreceğiz bu akşam. Ve yekûnü olur. Ey yani el mef'ulu el mutlaku. Mef'ulu mutlak olur. Ne için olur? Littekid. Tekid için olur. Tamam? Yani litekidil mastar ellezî huve madmûnul fi'li ve huvel hadeth. Fiilin içeriğinde olan, yani mefhumu olan, cüz'ü olan, fiilin müştemil olduğu o mastarı tekit için vakı olur. Darabtu, yani faaltu darbe. Darbı yaptım, darbe. Yani darb etmekle darbettim. Üzerine bir ziyadelik yok. Tamam. Yani o fiilin madmunu olan o mastarı tekit ediyor. Darabtu darbe. Bu ne zaman da olur tekit için olmazı? Ne zaman da olur? İza lem yekun. Evet. İza lem yekun olmadığı zamanda. Nerede? Fi mefhumihi. Fi mefhumihi. Yani fi ma'nel mef'ulil mutlaki. O mef'ulü mutlağın manasında olmadığı zaman, onun mefhumunda bulunmadığı zamanda, ne bulunmadığı zamanda? Ziyadetün, ziyadelik bulunmadığı zaman. Anlaşıldı? Ne üzerine ziyadelik? Alama, alama, alel ma'nellezi yufhemu minel fiali. Alel ma'nellezi, o manaya ki yufhemu, anlaşılıyor. Minel fi'li, fiilden. Fiilden anlaşılan mana üzerine nevi gibi, adet gibi bir ziyadelik bulunmadığında, tamam mı? Yani fiil ile o mef'ul mutlak, mef'umları müttehit olduğu zaman da o ne oluyor? O mef'ul mutlak müekkit, fiilin mef'umu, madmunu olan hades de ne oluyor? Müekket. Tekit edilmiş oluyor. Anlaşıldı mı? Çünkü tekitte ne gerekiyor? Yecibu en yeküne. En yeküne yecibu vaciptir. En yeküne olması. Yani o müekkidin aynel müekkedi. Müekkedin aynı olması lazım. Peki. Ve yekünü yine olur. Mef'ul mutlak. O mana ziyadelik nasıl olacak? Adet, nev, darbeten, bir kere vurmakla. Vurmak var ama kere de var içinde. Darbeten bir türlü vurmak. Vurmak var ama nevi var. Anlaşıldı? Ve yekûnü olur bu mef'ul mutlak. Ne için olur? Lin nev'i, değil mi? Ve nev'i, yani ve lin nev'i. Nev için olur. İndelle. İndelle. Eğer delalet ediyorsa, yani el mef'ulul mutlaku, mef'ul mutlak delalet ediyorsa, alama, alama yufhemu minel fi'li, fiilden anlaşılan hades manasına delalet ediyor. Ve delle eydan, yine delalet ediyor. Ala ba'dı enva'ihi, ala ba'dı enva'ihi, onun nev'ilerinden bazısına. Ala ba'dı enva'il fi'li, el amili fil mef'ulil mutlaki, mef'ul mutlakta amil olan fiilin nevileri. Vurmak deyince vurmanın çeşitlerinden bir çeşidi. Dırbeten. Bir çeşit vurmakla vurdum. Dırbeteyni. İki çeşit vurmakla vurdum. Dırabatin. Çeşit çeşit vurmalarla vurdum. Değil mi? Vel adedi. Adet için olur. indelle eğer delalet ediyorsa, yani el mef'ulul mutlaku ala ma yufhamu minel fi'li, fiilden anlaşılana delalet ediyor. Ama ve delle eydan yine delalet ediyor ala adedihi, ala adedil fi'li. Tamam mı? Yani ziyadeten ala ma yufhamu minel fi'li, fiilden anlaşılana ziyade olarak bir de adede delalet ediyor. Darbeten, bir kere vurmakla. Darbeteyni, iki kere vurmakla. Darabatin, nev, çok kere vurmakla. Anlaşıldı. Mislu, celestu culusen. Celestu culusen. Şimdi burada culusen, celestu'dan anlaşılan hadese delalet ediyor. Culus, oturmak. Öyle mi? Oturmak. Oturmanın. Şimdi buradaki musarrah, sarahaten zikredilmiş olan culus, celestu fiilinde madmun olan culusun aynıdır. Celestu ne demek? Faaltül culus. Faaltü yaptı, oturmayı yaptım demektir. Celestu oturdum. Culusen oturmak. O da oturmak. Celestu'da anlaşılan madmun olan culus, musarrah olarak zikredilmiş, açıkça zikredilmiş olan culusun aynıdır. Öyleyse culusen mef'ul mutlak burada tekit içindir, müekkittir yani. Celestü'de bulunan culusu ne yapıyor? Tekit etmiş oluyor. Oturmakla oturdum. Yani tam manasıyla oturdum. Yerleştim. Tam oturdum. Anlaşıldı? Peki bu neydi? Litekid. Kemakulna. Ve celestu cilseten. Cilseten. Tamam. Ve cilseten. Ve celestu cilseten. Cilseten neyle olucudur? Bi kesril cimi misalun lin nev'i. Misalun lin nev'i. Nev'in misali. Şimdi cilseten celestu'dan mefhum olan culusa delalet ediyor mu? Ediyor. Bunun yanında nev'e de delalet ediyor mu? Ediyor. Bir nev'i oturmak demek. Oturmak ama bir çeşit, bir türlü oturmak. Oturmanın çeşitleri var. Bu da oturmak, böyle de oturmak, yaslanarak oturmak. Değil mi? Uzanmış, yaslanmış, dayanmış. Oturmanın çeşitleri. Çünkü oturmak diyor bak, terabbu'u içine alır. Bağdaş kurmak. Teverrükü içine alır. Böyle bacağını yandan çıkartırsın da oturursun. Ha böyle, bu da oturmak. Böyle de oturmak. Bu da oturmaktır. Ha bu. Buna da ik'at diyorlar. Köpek oturuşu. Hepsi oturmaktır. Oturmak oturmak ama. Nasıl oturmak? Cilseten. Bir nevi. Tamam mı? Ve celestu celseten, bu da nedir? Yani celseten bi fethiha, kainaten bi fethiha, bi fethil cim yani. Misalun lil adedi, bu da adedin misalidir. Anlaşıldı? Evet. Bir kere oturmak yani. Ha. Şimdi celseten, celse, culusa delalet ediyor mu? Ediyor. Evet. Celestu fiilinden anlaşılan culusa delalet ediyor. Ve bir kere olduğuna da delalet ediyor. Dedi ki adede delalet ederse ne oluyor? Adet için olan mef'ul mutlak. Fel evvelu birincisi. Ey yani ellezi. O mef'ul mutlak ki yekûnü li tekid. Tekid için olan mef'ul mutlak. La yüthenna ve la yücme'u. La yüthenna tesniye kılınmaz. La yüc'alu tesniyeten ve la yüc'alu cem'an. La yüthenna ve la yücme'u. Tesniye ve cem kılınma. Ne mastardır? Hadestir. Hadesin. Tesniye, cem'i yoktur. Anlaşıldı mı? Yani bel yekun ala haletin vahidetin ve hiyel ifrat. Yani fi kulli lahval müfrettir. Yani. Peki. Liennehu dalun alel mahiyeti vel hakikati. Çünkü o mahiyet ve hakikate delalet ediyor. El muarrati, arındırılmış. Arındırılmış. Yani haliye. hali olan neyden? Hani delaleti ale taaddudi taaddüde delalet etmekten arındırılmış mahiyete delalet ediyor. Cülus nedir? Oturmak. Oturma hadesidir yani. Oturma eylemidir. Kıyam kalkmaktır. Darp vurmaktır. Bunlar eylemdir. Bunların dolayısıyla taaddütle bir alakası yok. Taaddüte ne zaman gidilir? Eğer ki adet kastedilirse, nev'a kastedilirse. Tamam. Şimdi bir şu var. Nev'a ve adet kastedildiği zaman zaten buna mastar binayı merre, mastar binayı nev'i vaz edilmiş. Tamam. Bir de mastarın kendisinde de adet ve nev'i kastedilebilir. O zaman, tefsirun, açıklamaktır. Tefsirani tefasir. Olur. Öyle yani nev adet kastedilirse o zaman tesniye cem kılınabilir. Yoksa mastar binayı merra, mastar binayı nev'i zaten onların tesniye cem'i geliyor yani. Anlaşıldı. Mahiyet çünkü min haythu hiye şeyin vahittir yani. Mahiyet neyse odur. Cülüs cülüstür yani. Bunun tesnesi cem'i olmaz. Değil mi? Kıyam neyse odur. Darp neyse odur. Yani mahiyet dediğim şey nelik. Neyse odur yani. Onun tesnesi cem'i olmaz. Ama bir şeyin nev'i olabilir. Adedi olabilir. Adedi olduğunda tesni olur. Nev'i olduğunda, tür olduğunda ne olur? Tesniye cem'i olur. Anlaşıldı. التثنية والجمع يستلزمان التعددة. التثنية أويسا كي تثنية والجمع جم هل يفعل منه يستلزمان التعددة. لا تعددة استلزم ediyor. تثنية والجم تعددة استلزم ediyor. Mahiyete delalet eden tekit için olan bu mef'ul mutlak yani hades للتكيد mahiyete delalet ediyor. O mahiyet dediğin şey taaddütten, taaddüte delaletten halidir, arındırılmıştır. Taaddüt yok, o zaman tesniye cem yok. Çünkü tesniye ve cem taaddüdü gerektirir. Anlaşıldı mı? Ve tesniyetu vel cem'u, tesniye ve cem, yestelzimani, onlar ikisi gerektiricidir. Neyi gerektiricidirler? Taaddüde. Evet, tesniye itniyeti gerektiriyor, ikiliği. Cem ise ikilik üzerine ziyadeyi gerektiriyor. Bu mahiyettir. Mahiyet taaddüte delalet etmekten halidir. Madem ki taaddüte delalet etmekten halidir, mahiyete delalet ediyor hades, öyleyse tesniye cem'i yoktur. La yüthenna ve la yücma. Peki ama şöyle nev'i ve adet olursa, o zaman ne ve adet olursa, o zaman tesni edeceğim gel. Binaenaleyh fe la yukalu, fe izen la yukalu fil evveli, yani birincisinde litekit olan mef'ulü mutlakta binaen ala ennehu dalu alel mahiyetil mezkure. Madem ki bu mezkür mahiyete delalet ediyor, yani taaddüte delalet etmekten arı olan, arındırılmış olan, hali olan ki mahiyete delalet ediyor, denilmez. Ne denilmez? Celestü culuseyni ev celestü culusatin bi sigati tethniye bi sigati cem' denmez. Fi kulli halin ve vakit. Hiçbir hal ve vakitte denmez. İlla ancak denir yani vakte kuside, tamam mı? İlla ida kuside bihi yani bil mef'ulil mutlaki litekit, tekit için olan bu mef'ulü mutlakla kastedildiği ennev'u evil adedu. Nev'u ve adet kastedildiğinde, tamam mı? Nev'u ve adet kastedildiğinde ancak ne olur? Tesniye ve cem'i gelir. Bi hilafi ehaveyhi. Tekit için olanın iki kardeşi bunun aksine olucudur. İki kardeşi yani lil adet, lil nev'u olanlar bunun aksine onlar tesniye cem olurlar. Ellezeyni, o iki kardeş ki huma o ikisi yekûne ahaduma linev'i vel âhiru li'adedi. Tamam. Huma o ikisi birden nev için olmuyor ki. Huma o ikisi yani yekûne ahaduma linev'i vel âhiru li'adedi. Adet ve nev'i delalet ettiği zaman da bunlar ne olur? tesniye hocam o nahu. Celestü, celestü cilseteyni mütennen. Celestü cilesatin. Cilesatin. Mensubun bil kesre cemmen esrali. Bil kesil cimi lin nev'i. Ev fethiha, fethiyle oku. Celestü celseteyni, celestü celesatin. O zaman da lil adedi. Anlaşıldı. Evet. Bu da bitti. Şimdi meful mutlakta asıl olan, kendisinde amil olan fiilin lafzına ve manasına muvafık olmasıdır. Mutabık olmasıdır. Yani mef'ul-u mutlak ve mef'ul-u mutlakta amil olan fiil aynı manada ve lafız olarak da aynı olması asıldır. Fakat bu asıldan bazen ne yapılıyor? Dönülüyor yani. Bakıyorsun lafızlar farklı, manalar aynı olabiliyor. Musannif şimdi bunu beyan etmek üzere diyor ki fakat yekûn. Şimdi bu tabi kat taklil ifade ediyor. Tamam mı? Kat hâhûnâ li taklil yani. Yani her ne kadar çok olan yani o şu demektir yani yekûnül mef'ûlül mutlakû muvâfikan lil fi'li fil lavzi vel ma'nâ cemî'an fakat yekûn. Anlaşıldı? Tamam. يكون المفعول المطلق موافقا للفعل في اللفظ والمعنى جميعا وقد يكون bazen olur el mef'ul el mutlak muğayiran li lafz fiilihi li lafz okuma li lafz fiilihi şartul mudaf tecridul mudaf ani ta'rif li lafz fiilihi el amil fihi tamam. Lakin ala kılletin yani. Asıl olan nedir? Mef'ul-u mutlakta. Muvafikan lil fi'li fi lafzihi yani. Anlaşıldı? Evet. Mef'ul-u mutlak fakat yekûnü bazen olur el mef'ul-u mutlaku bi gayri lafzihi ey yekûnü olur el mef'ul-u mutlaku mugayiran lil lafzi fi'lihi. Fiilinin lafzına mugayir olur. Manada mugayir olamaz. Manada mugayir oldu mu mef'ul mutlak olmaz o zaman. Değil mi? Darabtu tediben gibi. Tediben mef'ul illettir. Mef'ul mutlak değildir. Peki bu mugayiret nasıl olur? İmmaya bu mef'ul mutlağın fiilin lafzının dışında olması immaya en yekûne mugayiran li lafzı fi'lihi bihasebil madde. İmmaya en yeküne olmasıdır. El mef'ulul mutlaku mugayiran li lafzi fi'lihi bihasebil madde. Yani bihasebil hurufi harfleri asabince yani. Ha. Harfleri birbirine yani harfler, asli harfler aynı değil. Nasıl? Ka'attu cülûsen, celestu ku'uden. Ka'attu oturdum cülûsen. Oturmakta oturdum. Ka'attu oturdum cülûsen. Maddesi itibariyle bu gayret olur. Mislu ka'attu cülûsen ve tersini yap. Celestu ku'uden. Celestu oturdum ku'uden. Ka'attu oturdum cülûsen. Oturmak. Veyahut da yani ve immaya da en yeküne olur el mef'ulun mutlaku mugayiran lil fi'li bihasebil babi. Bab hasebince olur. Bab itibariyle muhalif oluyor. Nasıl? Nahbu enbetallahu nebaten hasena. Enbete bitirdi Allah nebaten hasena. Güzel bir bitirmeyle bitirdi. Şimdi birincisi min babil if'al. İkincisi min babi dahale. Ama her ikisi harfleri aynıdır. Aynıdır. Fakat babları farklıdır. Enbete nebete bir manen vahid yani. Böyle kabul edilirse. Enbete nebete bir manen vahid olursa. Farklı olursa o zaman tevil gerekir yani. Tevil gerekir. Tamam. Ve Sibeveyhi, İmam Sibeveyh Hazretleri ne yapıyor? Yukadderu lehu amilen min babihi. Bu burada ne yapıyor? Onda amil, babından bir amil takdir ediyor. Ve Sibeveyhi, Sibeveyh yukadderu, takdir ediyor. Yukadderu, takdir ediyor. Lehu لهذا المفعول المطلق بو مفعول مطلق için takdir ediyor. Amilen min babihi. Şimdi o maddede muvafakatı şart koşuyor. Diyor ki maddede muvafakat şarttır. Ona mugayyere caiz değildir. Embete nebaten, o zaman o nebaten de amil, bir tane fiil olması lazım diyor. Embete kendi babında. Kendi babında. Yukaddiru, takdir ediyor lehu amilen min babihi, yani baba muhalif olduğunda ne diyor? Yani ka'attu ve celestu culusen. Ka'attu ve celestu culusen. Culusen diyor, ka'attu'nun değil, mukadder celestu'nun mef'ulü mutlaktır. Ve enbetehullahu fenebete, yani ma enbetehullah nebaten. Anlaşıldı? Tamam. Oldu. Hı hı. Evet. Ve enbetehullahu nebaten. Fenebete nebaten. O da bitmekle bitti. Fenebete nebaten. Peki. Evet. Bu da bitti. Şimdi mef'ul-ü mutlakta amil olan fiilde asl olan mezkür olmasıdır. Tamam. Ve lemma kana'l aslu fil amili fil mef'ulil mutlaki en yekuna mezkuran, asl olan budur. Likemni amilen ve ruknen minel kelami. Tamam. Ve hazfuhu muhalifen lil asli. Ona hasbetmek de asla muhalefettir. Değil mi? O zaman ne yapıyor? Musannif Hazretleri bunu beyan edecek şimdi. Kadı taklil ile getiriyor. Ve gad yuhzefu. Bazen hasbedilir. Yani kad hem tahkik için taklil de ifade ediyor. Muhakkak ki bazen hasbediliyor. El fi'lu fiil. Demek ki ekser ne yapılıyor? Zikrediliyor yani. Asıl olan nedir çünkü? Hamilde mezkür olmasıdır. Zikir edilmesidir ama bu zikir edilmekten bazen ne yapılır? Dönülür, hasbedilir. Fakat yuhzefu fi'lu en nasibu lil mef'ulil mutlaki. Mef'ul mutlaki nasb eden o amil fiil bazen ne yapılır? Hasbedilir. Evet. Ne zaman da hasbedilir? Li kıyam-ı karinetin. O lam lamu vakittir. Li kıyam-ı karinetin, yani vakte karinetin ve alametin tedullu alel hazfi. Hasfa delalet eden bir karine bulunduğunda, yani o mahzuf fiil, mahzuf fiili bize gösteren bir karine var. Anlıyoruz. Çünkü eğer karine bulunmazsa o zaman oradan fiilin hasfı caiz olmaz. Ne olarak hasbedilir? Cevazen. Mef'ul-ü mutlak'ı nasb eden amil fiil ne olarak hasbedilir? Cevazen. Yani hazfen caizen. Yani kema yecuzu hazfuhu inde kıyam-ı karinetin yecuzu izharu hazel fi'l. O fiili izhar etmek de caizdir. Hasb etmek de caizdir. Kema vaka fi kavlike لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ. Seferinden dönmüş gelmiş olan bir kimseye senin söylemen, ona dua ediyorsun. خَيْرَ مَقْدَمِنْ. Hoş geldin. Hayırlı bir gelmeyle geldin yani. Hoş geldin. Sefalar getirdin. خَيْرَ مَقْدَمِنْ. Yani ne demek? قَدِمْتَ قُدُومًا hayra makdemin. Kadimte geldin. Kudumen hayra makdemin. Fehudifet kadimte. Kadim tasvip edildi. Neden dolayı tasvip edilmiş? Bil karinetin hali ya. Adam gelmiş zaten. Gelen adama geldin demeye gerek yok yani. Gelmiş. Nevi mi oluyor burada? Mefhumun tabii. Nevi mi oluyor? Tabii. Gelme şeklini şey yapıyor. Hayırlı bir gelmeyle geldi. Şimdi burada kadimte karine-i haliye sebebiyle asp ediliyor. Adam çünkü gelmiş. Bir daha uzatmaya gerek yok. İhtisar can. Kudumen mef'ul-i mutlak da asp edilmiş. Mef'ul-i mutlağın sıfatı mef'ul-i mutlağın yerine kaim olmuş. Bak, hayra, hayra orada nedir? Kudumen'in sıfatı. Anladın? Hı hı. Sıfat mevzunun yerine kaim. فَخَيْرٌ خَيْرٌ kelimesi ismi tafdilin, ismi tafdildir. اَخْيَرُنُ مُخَفَفِ tamam. Ve مَصْدَرِيَّتُهُ onun مَصْدَرِيَّتِ yani kevnu مَصْدَرًا ve مَفْعُولًا مُطْلَقًا مَفْعُولُ مُطْلَقُ olması, مَصْدَر olması بِاَعْتِبَارِ الْمَوْصُوفِ mevsufu itibariyledir. Çünkü sıfat mevsufun aynıdır. Değil mi? Gelmek. خَيْرَ مَقْدَمٍ hayırlı bir gelmek. Sıfat mevsuftur. Sıfat mevsufun aynı. O zaman mevsufu ki mastardır. Hayra da ne hükmündedir? Mastar hükmündedir. Mevsufu itibariyle. Evveyatta ne itibarla? El mudafi ileyhi. Mudafu ileyhi itibariyle ismi tafdil burada mastardır. Mudafi ileyhi nedir? Makdemi. Makdem kelimesi nedir? Mastar. O da mastardır. Mastar Mehmet'tir. Anlaşıldı? Hı hı. Böyle bir şey var mı? Var tabi. لَاَنَّ اسْمَ تَفْدِيلِ çünkü ismi tafdil lehu, o ismi tafdil için vardır. حُكْمُ مَا اُذ۪يفَ ismi tafdil muzaf kılındı ile ona. Neye muzaf kılındıysa onun hükmünü alır. Çünkü muzafun ile ismi tafdil mütemmimdir yani. Onun tamamlayıcıdır. خَيْرَ مَقْدَمِنْ خَيْرَ مَقْدَمِنْ hayırlı bir gelmek. Anlaşıldı mı? Evet. Tarif, tenkir, mastariyet, cinsiyet. Muzafun ileyhisi neyse, muzafun ileyhisi nekre nekre ismi tafdil. Marife marife. Efendim söyle, mastar mastar. Yani muzafun ileyhin hükmünü ne yapıyor? İsmi tafdil alıyor. Öyleyse hayra makdemin terkibinde ne oluyor? Mef'ulü mutlak hükmünde oluyor. Mef'ulü mutlak yerine kaim geçmiş yani orada. Mef'ulü mutlak nev'idir yani. Anlaşıldı. Evet. Vücuben. Ve vücuben. Vücuben de mef'ul-i mutlak kasbedilir. Ve vücuben mef'ul-i mutlak vücuben de hasbediliyor. Yani ne demek? Hasben vaciben. Vacip bir hazıfla da hasbedilir. Vacip olarak da hasbedilebilir. Peki bu vacip olarak hasbedilme nasıl bir vücuben hasbedilir? Sema'an. Sema'an. Yani Araplardan duymakta. Yani ne demek? Sema'iyyen. Yani sema'an ne demek? Sema'iyyen. Yani sema'an burada vasfiyet manası var yani. Tamam. Sıfattır yani. Sema'iyyen. İşitilmiş olmakla yani. İşitmeye dayalı olarak. Sema'iyyen. Mevkufen ale's-sema'i minel arabi yani. La ka'idete lehu. O fiilin oradan hasfedilmesi için bir kayda yok. Bir kayda yok ki yurafu bilinecek hazıf biha o kayda sebebiyle bilinmiş olsun. Öyle bir kaydesi yok. Vücuben sema'an hasfediliyor. Örnekler veriyor şimdi. Bu hasf-ı sema'i de bir dua olanı var. İki beddua olanı var. Bir de dua falan olmayan var. Şimdi her birine örnek verecek. Ne yapalım? Sakiyen. Sekâkellâhu sakiyen. Tamam mı? Sekâkellâhu sakiyen. Allah seni sulamakla sulasın. Yani Allah sana ihsan etsin. Ve ra'yen. Ra'akellâhu ra'yen. Allah seni muhafaza etmekle muhafaza etsin. Korumakla korusun. Haybeten. Haybeten deniyor. Yani khabe fulanın haybeten. Khabe haybeten. Kaybetmekle kaybetsin yani. Hiç kazanamazsın. Nereden geliyor bu? Min khabe er-racul haybeten. Khabe yahibu haybe. İza lem yenel, nail olamadığı zaman, yani İza lem yasıl, nail olamadığı zaman ma talebehu, talep ettiğine ziyana düşmüş yani. Ziyan etsin, kaybetsin, kaybeten diyor. Kaybedesin. Ve ced'an, ced'an. Ey ne demek yani? Cudi'a ced'an. Cudi'a ced'an. Efendim burnu kesilsin. Veya kulağı kesilsin. Veya dudağı kesilsin efendim. Eli kesilsin. Bunlar. Beddua oluyor değil mi? Beddua. Evet. Cudi'a vel ced'u ced'a vel ced'u ced nedir? Evet. Kat'ul enfi burnu kesmektir. Buradaki vavlar yani ev manasına burnu kesmek. Vel üzüni kulağı ve şefeti dudağı vel yedi eli. Tamam. Şarih Radı da öyle diyor. Yani. Vav'ın yerine evi getirmesi uygun idi diyor. Muvafık lügata uygun olan oydu. Hepsi birden kesilmesi değil. Yani. Burnu kesilsin. Veya eli kesilsin. Efendim dudağı kesilsin. Kulağı kesilsin. Kulağı kesilsin. Bu uzuvlardan bir tanesi yani. Yani şerhte demiş ev kuta el ithneyni ev katul ithneyni ev ithelat ev lügat manasına uygun değil. Ve hamden, hamden, hamden, hamd etmekle hamd ettim. Bu da işte dua falan değil yani, hamittir. Hamden, hamd etme, ey hamittu hamden. Hamittu hamden. Ve şükran, ey şekertu, şükran. Ve aceben, ey acibtu, aceben. Anlaşıldı? Peki. Feinnehu, feinnehu, feinne şe'ne. Durum şu ki, لم يوجد في كلامهم في كلام العربي استعمال الافعال العامله في هذه المصادر. Bu mastarlarda amil olan fiillerin kullanımı Araplarda bulunmamıştır. İşitilmemiş Araplarda. Hamden lekallahumme diyor. Değil mi? Acaba ne okudum değil mi? Evet hocam. Ha iyi. Fein hocam. İstimal. Lem yujad fi kelamihim istimalul ef'ali el amileti fi hadihi'l masadir. El amileti demiş. El amileti fi hadihi'l masadir. Ne alakası var? Yok, yok kardeşim. Öyle okudum ilk sefer. İstimalul ef'alil amileti fi hadihi'l masadir. Öyleyse bu nedir? Ve hada bu. Yani ademu vicdani istimali hadihi el-ef'ali ma'a masadirha hin el-istimali istimal durumunda mastarlarla beraber bu fiillerin kullanıldığının bulunmaması ma'na vucubil hazfi hasfedilmenin vacip olduğunun manası budur. Demek ki vaciptir. Ne olarak hasfın vacip olması sema'an. Tamam. Anlaşıldı mı? Sema'an demek ki Araplar ne yapmış? Bunların amillerini hasbetmiş. Tabi buna itiraz ediyorlar. Diyorlar ki ya sen diyorlar böyle diyorsun ama gıyle. Şimdi gıyle yani u'turda. U'turda. İtiraz edildi yani. Ala ile geldi değil mi? Gıyle ala. Yani u'turda ala hâde. Bu ta'lile itiraz edildi. Gıyle aleyhi. Kıyla denildi aleyhi. Ala hâzı ta'lili. Bu ta'lile itiraz edildi. Yani şimdi biz bunlara dedik ki bu mastarlar kendilerinde amil olan fiillerle beraber bulunmadı. Bu bulunmamak demek ki sema'an hasfın vacip olması demektir. Değil mi? Ama kıyla aleyhi. Buna itiraz edildi. Ne diye itiraz edilmiş? Şöyle. Biyennem katkali. Şöyle demişler. Hamidullah. Yine gireceğim. Hamidullah hamden. Arap böyle de kullanıyor. Hamidullah'a, hamidtu, hamd ettim Allah hamde. Ve şekertullah'a, şükran. Ve acibtu, aceben. Yani vesta'melül ef'ale ma masadiriha. Mastarlarıyla beraber bu fiilleri de kullandıkları varit olmuş. Öyleyse felem yasıha zâlike ta'lil. Bu ta'lil ne yapılmadı? Sahih olmadı. Yani sema'en olması mı sahih? Sen diyorsun ki sema'en hasfın vacip olması ne demek? Ne demek sema'en hasfın vacip olması? Şu demek. Bu fiillerde amil olan fiillerle beraber bunlar kullanılmıyor. E kullanılmadığına göre bunların amil olan fiillerin hasfı vacip. E kullanılıyor. Var. Var. E ne diyeceksin buna? Şimdi buna iki türlü cevap veriyor. Fe ecebe ba'duhum. Birinci cevap hiç hoş değil. İkinci cevap güzel. Fe böyle itiraz edildi de fe ecebe ba'duhum. Binaenaleyh cevap verdi ba'duhum. Efadıl'dan bazısı cevap vermiş ki bir nedeni ki bu istimal leyse min kelamil fusaha. Fasihlerin kullanımı hamidullah hamden diyor. Diyor bu fasihlerin değil. Tamam mı? Yani bu la yu'temet aleyh olan kimselerin kelamıdır. İtibar edilmez. Tamam mı? Olmaz yani bu. Mu'temet kimselerin kelamında da gelmiş. Hamidullah hamden. Ahmedullah hamden. Gelmiş. Ha, o zaman sema vücuben hasfedilen var ya hasfedilen lam ile müstamel olandır. Hamden leke Allahum. Şükran leke. Şükran leke. Anlaşıldı mı? Ve ecabe ba'duhum bir kısmı da şöyle cevap vermiş buna. Bi enne vücubel hadfi hasfın vacib olan innema huve fima. İnnema huve yani vücubul hadfi fima fil mef'ulil mutlaqillezî üstü'mile billâmi. Lam ile isti'mal edilendedir. Tamam mı? Ne gibi mesela? Ne bu? Hamden lehu ve şükran lehu ve aceben lehu ve sakyen lehu ve ra'yen lehu ve haybeten lehu ve ced'an lehu efendim gibi. Böyle olandır. Anlaşıldı mı? Böyle olandır. Peki. Tamam.